substance. Απειλείς πως θα φύγεις, λες κι εγώ σε κρατάω εδώ. Όσα μέσα σου κρύβεις, περιμένω τόσο καιρό. Λες πως έχω αλλάξει, δεν είμαι αυτός που είχες ερωτευτεί. Όμως δεν το έχεις ψάξει, που έγινα έτσι, αν φταίς εσύ. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Κοντά μου δεν έχεις λόγο να ζεις. Για σένα έχω ανέξει πολλά και μόνος μου είμαι καλά. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Το ξέρω, δεν έχεις κάτι να πεις. Δεν θέλω να κάνεις κι άλλη ζημιά. Να φύγεις, να ζήσω πια. Απειλείς πως θα φύγεις, πάντα κοιτάς τη δική σου μεριά. Πόσα λάθη μου κρύβεις, μα δεν δίνω άλλη καρδιά. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Κοντά μου δεν έχεις λόγο να ζεις. Για σένα έχω αντέξει πολλά και μόνος μου είμαι καλά. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Το ξέρω, δεν έχεις κάτι να πεις. Δεν θέλω να κάνεις κι άλλη ζημιά. Να φύγεις, να ζήσω πια. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Το ξέρω, δεν έχεις κάτι να πεις. Δεν θέλω να κάνεις κι άλλη ζημιά. Να φύγεις, να ζήσω πια. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Κοντά μου δεν έχεις λόγο να ζεις. Για σένα έχω αντέξει πολλά και μόνος μου είμαι καλά. Να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς. Το ξέρω, δεν έχεις κάτι να πεις. Δεν θέλω να κάνεις κι άλλη ζημιά. Να φύγεις, να ζήσω πια.